Barbara, w Media Expert są przeceny na święta. A do tego mamy handlową niedzielę, Marian. No, to musimy tam być. Prezenty same się nie kupią, Barbara. Masz taniej w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrola nad Donbasem i elektrownią jądrową w Zaporożu to mają być dwa jedyne punkty porozumienia pokojowego Rosji z Ukrainą, co do których nie ma jeszcze zgody. 26 lodołamaczy czeka w pogotowiu. Służby zapewniają, że są gotowe do działania na rzekach, jeśli pojawią się silne mrozy. Już wkrótce poznamy zwycięzców konkursu szopek krakowskich. Negocjacje pokojowe między Ukrainą a Rosją wchodzą w decydującą fazę. Według specjalnego przedstawiciela USA, generała Keitha Kelloga, do ustalenia pozostają dwa punkty: kontroli nad Donbasem i zaporoską elektrownią jądrową. Jeśli rozwiążemy te dwie kwestie, myślę, że reszta ułoży się sama. Rozmowy były trudne, problematyczne, jest ustalenie tego ze wszystkimi stronami. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO oświadczył z kolei, że Ukraina i Rosja są bliżej niż kiedykolwiek zawarcia porozumienia kończącego wojnę. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski donosi, że Rosja nasiliła swoje ataki na Ukrainę. W minionym tygodniu wystrzeliła ponad 3000 pocisków i dronów. Służby są przygotowane do ewentualnych zimowych powodzi. Zapewnia o tym Państwowa Spółka Wody Polskie. Pracownicy codziennie monitorują rzeki, a w pogotowiu jest 26 lodołamaczy, które mogą zapobiegać zatorom. Na podstawie raportów przygotowujemy na bieżąco komunikaty w centrach operacji ochrony przeciwpowodziowej, które trafiają do służb kryzysowych i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na szczeblu regionalnym i krajowym. Przygotowanie korcieków, jak i urządzeń wodnych do niezawodnego funkcjonowania w sezonie zimowym rozpoczynamy już w październiku każdego roku. Weryfikujemy miejsca potencjalnie zatorogenne, oceniamy ich stan i zabezpieczamy urządzenia wodne. Zapewniał prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Według prognoz mrozu można spodziewać się w Polsce pod koniec grudnia. Czytajmy dzieciom przynajmniej 20 minut dziennie. Codziennie apelują ambasadorowie akcji Cała Polska czyta dzieciom. Prezes fundacji Irena Koźmińska podkreślała, że w zabieganym świecie ten prosty rytuał jest dzisiaj bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. Jak widzę ludzi zaangażowanych, chętnych do tego, żeby krzewić ideę czytania dzieciom, a jest ona coraz bardziej potrzebna, coraz bardziej ważna, bo rodzice są zajęci, rodzice mają tyle spraw na głowie, że tych 20 minut dziecku nie oferują. Dziecko musi wiedzieć, że jest kochane, a okazujemy mu miłość, będąc z nim, poprzez nasz czas spędzany mądrze na czytaniu. I do tego wszystkich zachęcamy. Wczoraj fundacja nominowała kolejnych ambasadorów. Zostali nimi m.in. Roxana Jędrzejewska-Wrubel, Ewa Wojdyło, Rafał Zawierucha oraz Malina Wieczorek. Kolorowe, miniaturowe, dwumetrowe, a nawet z Donaldem Trumpem. Dzisiaj poznamy laureatów 83. konkursu szopek krakowskich. Jak co roku najpierw ruszyła wystawa na rynku głównym w Krakowie. Jury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: dorośli, młodzież oraz szopka off. Ta ostatnia to kategoria specjalna, pozwalająca na tworzenie szopek o eksperymentalnym charakterze, często łączących w sobie elementy nowoczesne z tradycyjnymi. Jak co roku pojawili się artyści, którzy potraktowali konkurs z przymrużeniem oka. Jest szopka z prezydentem USA, jest również prezydent Krakowa z rowerem. Ogłoszenie nazwisk nagrodzonych twórców nastąpi o godzinie 14 w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym w Krakowie. W poniedziałek natomiast w pałacu zostanie otwarta pokonkursowa wystawa. Szopki będzie można oglądać do 1 marca przyszłego roku. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. A 200-letnia tradycja krakowskiego szopkarstwa widnieje na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Złote bransoletki liczące ponad 3000 lat, znalezione przypadkiem w rumuńskim lesie. Odkrycie amatora, poszukiwacza skarbów, nazwano jednym z najważniejszych odkryć archeologicznych ostatnich lat. Hobbysta George Andrescu przeszukiwał las w rumuńskim okręgu Gorz, wykrywaczem metalu. Gdy urządzenie wydało sygnał, zaczął kopać i niecałe pół metra pod ziemią znalazł 4 bransoletki. Był pewny, że odkrycie jest sensacyjne. Były wykonane ze złota i sprawiały wrażenia niezwykle starych. Artefakty zawiózł do Muzeum Okręgowego w swoim mieście. Eksperci potwierdzili, że bransoletki pochodzą z późnej epoki brązu. Wykonały je przed ponad 3000 lat z czystego złota, najprawdopodobniej plemiona trackie. Na miejsce znaleziska wysłano archeologów, którzy mają dokładnie przeszukać teren. Być może kryje on kolejne spektakularne przedmioty. Bransoletki znalezione przez poszukiwacza amatora wpisano do rejestru narodowych skarbów Rumunii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Klimat.

To my wracamy do grudniowych piosenek. Jeśli Państwo pozwolą, Ricky Montgomery ma coś dla nas. Only in my darkest moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I do. Moments can I see the light. I think I'm prone to getting blinded when it's bright. Oh well, this December I'll remember. Want you to see it when I do. Ooh, God knows I do. I'm alright if you're alright, and I'm okay. This December, Ricky Montgomery. No to idziemy dalej. Wokalista walijskiej grupy Neck Deep uważa natomiast, że ostatnią rzeczą, jaką zapamiętał, był długi, samotny grudzień. Stumbled round the block a thousand times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck. You never remember me. While you're pulling on his jeans, getting lost in the big city. I was looking out our window, watching all the cars go, wondering if I'll see Chicago or a sunset on the West Coast. Will I die in the cold, feeling blue and alone? I wonder if you'll ever hear this song on your stereo. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose red doors. I'm the last thing you'd remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. And that's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Cast me aside to show yourself in a better light. I came out grieving, barely breathing, and you came out alright. But I'm sure you'll take his hand. I hope he's better than I ever could. could have been. My mistakes were not intentions. This is a list of my confessions I couldn't say. Pain is never permanent, but tonight it's killing me. I hope you get your ballroom floor, your perfect house with rose red doors. I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. I miss your face, you're in my head. There's so many things that I should have said. A year of suffering, a lesson learned. I'm the last thing you remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor. That's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Neck deep, December. W przypadku kolejnego artysty grudniowa piosenka zupełnie nie dziwi, no bo skoro urodził się 4 grudnia, to utwór tak właśnie zatytułowany jest jak najbardziej na miejscu. 4 grudnia 1969 roku urodził się Sean Carter, czyli Jay-Z. Sean Carter was born December 4th. Weighing in at 10 pounds, 8 ounces. He was the last of my 4 children. The only one who didn't give me any pain when I gave birth to him. And that's how I knew that he was a special child. Happy, what's wrong? You look like you lost your best friend. Tell me, is it something that I've done again? You look like you lost your best friend. They say they never really miss you till you dead or you gone. So on that note, I'm leaving after the song. So you ain't gotta feel no way about Jay so long. But at least let me tell you why I'm this way. Hold on. I was conceived by Gloria Carter and Agnes Reeves, who made love under the sycamore tree, which makes me a more sicker MC. And my mama would claim at 10 pounds when I was born, I didn't give her no pain. But so through the years, I gave her her fair share. I gave her first real skin. I made it for birth when I got here. She knows my purpose wasn't purpose. I ain't perfect, I care. But I feel worthless cause my shirts wasn't matching my gear. Now I'm just scratching the surface cause what's buried under there was a kid torn apart once his pop disappeared. I went to school, got good grades, could behave when I wanted, but I had demons deep inside that were raised when confronted. Hold on. Sean was a very shy child growing up. He was into sports, and a funny story is at 4 he taught himself how to ride a bike. A two-wheel at that. Isn't that special? But I noticed the change in him when me and my husband broke up. Now all the teachers couldn't reach me and my mama couldn't beat me hard enough to match the pain of my pop not seeing me. So with that disdain in my membrane, got on my pimp game, fuck the world, my defense came. Then the Haven introduced me to the game. Spanish Jose introduced me to Kane. I'm a hustler now. My gear is in and I'm in the in crowd. And all the wavy light-skinned girls is loving me now. My self-esteem went through the roof, man. I got my swag. Got a vocal from this girl when the man got back. Plus I hit my mama with cash from a show that I had. Supposedly knowing nobody paid jazz, whack ass. I'm getting ahead of myself by the way I can rap. That came second to me moving his crack. Give me a second, I swear I would say about my rap career. The 96 came, niggas, I'm here. Goodbye. Sean used to be in the kitchen beating on the table and rapping, and until the wee hours of the morning. And then I brought him a boombox, and his sisters and brothers said that he would drive them nuts. But that was my way to keep him close to me and out of trouble. Goodbye to the game, all the spoils, the adrenaline rush. Your blood boils, you in a spot, knowing cops can rush. Yeah, you in the drop, you so easy to touch. No 2 days are alike, except the first and 15 pretty much. And trust, it's a word you seldom hear from us. Hustlers, we don't sleep, we rest one eye up. In the drought can define a man when the well dries up. You learn to work the water, without work you thirst till you die, yep. And niggas get tied up for product, the little brothers ring fingers get cut up to show mothers they really got them. And this is the stress I live with, till I decided to try this rap shit for a living. I pray I'm forgiven for every bad decision I've made, every sister I've played. Cause I'm still paranoid to this day, and it's nobody's fault. I made the decisions I made, this is the life I chose. Or rather the life that chose me. If you can't respect that, your whole perspective is whack. Maybe you love me when I fade to black. If you can't respect that, your whole perspective is whack. Maybe you love me when I fade to black. Now if you can't respect that, your whole perspective is whack. Maybe you love me when I fade to black. If you can't respect that, your whole perspective is whack. Maybe you love me when I fade to black. Po nagraniu takiej piosenki nikt nie ma już żadnych wątpliwości, kto urodził się 4 grudnia. Odpowiedź brzmi Jay-Z. To teraz grudzień już bardziej klasyczny w wymowie. W grudniu, kiedy robi się chłodno i wszystko jest lodem, nie chcę odchodzić, wolę być blisko ciebie. And it sounds cold and all is nice. I don't wanna Cassier i tegoroczny utwór Eriki de Cassier. Grudniowych utworów jest moc, może tak bym powiedział, więc nie wykluczam, że jeszcze do nich powrócimy. Natomiast dziś w sanatorium czekają jeszcze inni.